Muhterem efendim, günümüzde darılma ve uzun süre küstürme çok yaygınlaştı. Küsme hastalığının sebepleri nelerdir? Şahsi, ailevi ve içtimai problemlere yol açan bu marazın tedavisi nasıl mümkün olabilir? Küsme bir yönüyle birine karşı biraz da kırılma, tavır koyma, araya mesafe koyma. Buna karşı alakadar olması gerektiği yerde alakadar olmama gibi tezahürleriyle kendisini ortaya koyan bir hal. Bir beraber olması gerekli olan insanlardan kalben, ruhen, hissen kopma hali. Temelde mezmum bir hal yani. İnsanlara küsmek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 günden fazla eğer öyle bir dargınlık olursa o da meşru bir esasa, meşru bir mesnede fıkıh usulü ifadesiyle kullanacak olursak sağlam bir menata dayanmıyorsa şayet onu bile yapamazsınız. 3 günü bile yapamazsınız. Ama sağlam bir esasa dayanıyorsa küsmeyi gerektiren bir şey vardır. Kırılmayı. Gönül koyma şeklinde de diyebilirsiniz bunları. Gönül koyarsınız onu. Buna da sahibi şeriat 3 gün bir mesafe koymuş. O sizin yani afaganlarınız tinecek bir yönüyle. Sıkıntıları atacaksınız üzerinizden. Onun haklarını mülahazaya alacaksınız. Kardeşlik mülahazaları yeniden ruhunuza canlanacak. Açtığınız mesafeyi kapatacak, yeniden sarmaş dolaş olacaksınız diyor. Yani bize öğretilen şey bu. Bir yanı ve büyük bir kısmı itibariyle mezmum bir haldir. Yani küsmek mezmum bir haldir. Şöyle demek daha uygun. Hakiki manada küsmek mezmumdur. Hakiki manada. Mecazi manada bazen küsmek bir strateji olarak belki bir prensip olarak yer yer başvurulabilecek bir şey olabilir. Mesela ila hadisesine böyle bakabilirsiniz. Bir insanın kendi evlatlarına karşı böyle muvakkaten beklemiyordum senden, ummuyordum senden böyle bir şey deyip azıcık strateji ve taktik olarak ona karşı bunlar mecazi küsmedir ve bunlar strateji olarak kullanılabilir. Yani sen de mi der birisi, hep arz ederim muallimimin kulağımdan tutup sen de mi demesi gibi bana orada 30 tane değnek vursaydı o kadar mesir olmazdı yani. Çünkü onda hem takdir var, hem bir alakayı hatırlatma var, hem de benim o alakayı kopardığıma, koparacağıma dair bir tembih var yani. Yapma öyle, çok olumsuz bir yoldasın falan demek gibi bir şeydi. Şimdi bir de belki hani bu tabir kullanılmamış çok. Meselenin bu zaviyeden üzerinde de hiç durulmamış. Ama buna mecazi küsme diyebilirsiniz. Yani onunla olumlu, pozitif bir şeye varma hedefleniyorsa şayet, bunu da yine insan annesine babasına karşı yapmamalı. Anneye babaya karşı وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا وَكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ. Namazda her okuyuşumda böyle içime bir hançer saplanmış gibi olurdu. Çünkü kim bilir bilemediğimiz hangi tavırlarımız onları rencide etti. Babam, annem, dedem, ninem, o kadar hakları olan halam, üzerimde o kadar hakkı olan ablam, benim hangi kaba, nezaketsiz tavırlarımdan dolayı rencide oldular. Bütün bunları mülahazaya alınca sineme bir zıkkın saplanmış gibi hissederdim her defasında. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ. Orada bir vakıf yok ama fıkıhtan o meseleyi tekrar etmek için anlayanlara göre orada hep dururdum. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ. اُفْ deme. Dilimizde de bunu kullanıyoruz. Sonra bir kere daha tekrar eder. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفِوُ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Bugünkü gibi hatırlıyorum. Mihraplar da buna şahittir. Şimdi o küsmenin mecazı bile anneye ve babaya karşı kullanmamalı. Onlara karşı gönül koyma, kırılma meselesi olmaması. İnsan çok kırılsa da onlara karşı kırılmamalı. Çok rencide edilse de katiyen onları rencide etmemeli, acite etmemeli. Her zaman onları hoş tutmalı. Sonra bir gün gelir bazı meseleleri anlar, telafi edemeyeceği bir noktada bulunuyordur. Keşke, keşke, keşke. Efendimiz keşkenin mahsurlu olduğunu söylüyor. Keşke, keşke kadere taş atma demektir. Öyleyse insan hayatını öyle tanzim etmeli ki, öyle dizayn etmeli ki, böyle zikzaklar yapmak suretiyle sonunda keşke şöyle yapmasaydım da böyle yapsaydım, öyle etmeseydim de böyle etseydim dememeli. Netice itibariyle kendisine keşke keşke diyecek eğriliklere düşmemeli, yanlışlıklara düşmemeli. Onların faydası yok. Vicdan azabı şeklinde kendilerini hissettirirler ama telafi edilmesi gerekli olan şeyi telafi etmezler. Şimdi hep o büyüklerime karşı onlar aklıma gelince böyle hep Rabbena gfirli veli valideyye diyorum. Hani birilerini umreye gönderiyorum. Cenab-ı Hak imkan veriyor işte. Hacca. Acaba bana geçmiş hakları bu surette telafi edebilir miyim? Evet. Nazın mecazından. Naz, mecaz. Buraya yürüdük yani. Anne babaya karşı, büyüklerimize karşı onun o şeklini bile kullanmamalıyız. Ama yerinde onu hayırlı netice verecek, bizi hayırlı bir yöne yönlendirebilecek veya birilerini hayırlı bir yöne yönlendirebilecek hususlarda yumuşak bir nazlanma. Hani şefkat tokatı gibi bir şey yani. Olabilir yani. Kulağını çekerken, hafif sırtına dokunurken, Bismillah destur deyip okşarken bir taraftan o mevzuda çok memnun olmadığını ifade etme. Fakat bir taraftan da onu şefkat ambalajlı olarak sunma. Evet, onu suçluluk psikolojisi içine itmeme. Sana karşı mahcup duruma getirmeme. Yani epey bir mumarese istiyorum o mevzu zannediyorum. Şimdi işin hakiki küsmesine gelelim yani. Küssen de küsme, incinsen de incitme, Alvar İmam'ı diyor ya yani, incinsen de incitme diyor. Bir yerine de bir şey sapladılar yani, bir çuvalda sapladılar. Daha evven olsun diye bir iğne saplamaya kalkmayın demektir bu yani. Bu açıdan da çok küstürecek şeyler yapabilirler. Ama küsmemeye bakmak lazım, unutmamak lazım. İnsanın küsebileceği yerde küsmemesi ona ibadet sevabı kazandırır. Çünkü orada bile nefsiyle yaka paça oluyor demektir. Orada bile iradesinin hakkını ortaya koyuyor demektir. Orada bile iç tuğyanlarına karşı koyuyor demek. Baş kaldırıyor demektir. Taşkınlıklarına baş kaldırıyor demektir. Bir ibadettir yani. O mevzuda da sabretme, onu bir mesaif saysın. Hani Hazreti Pir'in tasnifine göre üç türlü sabır var. Belalara, musibetlere karşı dişini sıkıp sabretmek. İbadet sevabı kazandırıyor. İbadet-ü taatın ağırlığı karşısında yan çizmeden o meseleyi dümdüz götürme. Bu da ayrı bir sabır. İbadet-ü taata karşı sabır. Günahlara karşı dişini sıkıp günaha girmeme, sabrını gösterme. Meşru dairedeki zevklerle, lezzetlerle iktifa edip harama karşı kararlı durma. Şöyle 50 türlü küsmeyi gerektiren sebep vardır. İşte bu da ayrı bir şey, ayrı bir sabır. Küsmelere karşı sabredip küsmeme. Ne olursa olsun, incinsen de incinmeme. Kırsalar da seni kırılmama. Burada belli bir esneklikle yine kalkıp bir yolunu bulup onlara sarılmasını bilme çok önemlidir. Dinde çok önemlidir. Günümüzde ciddi şekilde küskünlükler, kırgınlıklar, gönül koymalar yaşanıyor. Siyasi alemde bu makamlar, mansıplar, payeler, ikballer hesabına yapılıyor. Belki bağışlayın, hilaf-ı vaki tavırlar, davranışlar, olmaması gerekli olan, söylenmemesi gerekli olan sözler, o alemde cereyan eden şeyler, birbirlerine küsüyorlar, görüşmüyorlar, el uzatmıyorlar. Fakat umum, halklar arasında bunlar söz konusu olmamalı. Çünkü siz ve biz bir yönüyle öyle ikbal adına, istikbal adına beklentilerimiz yok. Yani bizim yollarımız böyle farklı farklı da olsa netice itibariyle aynı istikamette olduğundan dolayı her zaman el ele olabiliriz, omuz omuza olabiliriz, topuk topuğa olabiliriz. Aynı kulvarda koşabiliriz yani. Ve bizim aynı kulvarda koşmamız böyle bir rekabet hissiyle, ille de falanları geçelim, filanları geçelim mülazasıyla olmaz. Belki tenafüs dediğimiz bir yönüyle arkadaşlarımdan geri kalmamalıyım ben de. En azından ben de onlar kadar burada bir performans sergilemeliyim. Mülazasına mahtuf olmalı. Meseleyi çekememezliğe bağlamamalı. Evet, bu. Şimdi yol böyle geniş olunca bence burada sürtünmeler, burada kırılmalar, burada küsmeler olmamalı. اَتْتُرُقْ اِلَى اللّٰهِ بَعْدَ الْاَنْفَاسِ الْخَلَائِكِ diyor Hazreti Pir. Allah'a giden yollar mahlukatın solukları sayısıncadır diyor. Kur'an-ı Kerim tevellezine cahadu fina lenehdiyennehum sübülena. Bizi hedefler, bize doğru koşarlarsa, mücahadede bulunurlarsa, tabiri diğerle, insanların gönülleriyle benim aramdaki engelleri bertaraf ederek, gönülleri Allah'la buluşturma mücadelesi içinde bulunurlarsa, ben tek yolla değil, pek çok yollarla onları kendime ulaştırırım diyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an'ın ayeti bu. Demek ki Allah'a giden yollar mahlukatın solukları sayısınca. Biriyle olması, öbürüyle, öbürüyle olması hepsi gider. İsterseniz hani sofilerin yollarından misallendirerek Nakşi yolu da ona ulaşır, Kadiri yolu da, Şazili yolu da, Rifai yolu da, Bedevi yolu da ona, Halidiye yolu da, Çeşti yolu da, Melami yolu da ona ulaşır. Şimdi bu açıdan o farklılıklar bence küsme mevzu yapılmamalı. O türlü şeylerde rekabete girilmemeli bir yönüyle, kıskançlığa girilmemeli. Ve alan ihlal edildi yani, alanımıza girildi filan, mülazalarına kapılmamalı. Bu türlü şeylerde küsmeye girmemeli ki meslek itibariyle bizim yolumuz o yani. Böyle bir yönüyle Yunus Emre yolu, Ahmet Yesevi Hazretleri yolu, Hazreti Mevlana yolu, o yolda yürüyenlerin yolu filan diyebilirsiniz yani. Şimdi bu küsmeler mevzuunda belki arkadaşlarımız öyle ekipler oluşturma suretiyle değişik birimlerde, değişik branşlarda, değişik hayata ait şeylerde, bölümlerde mi diyelim neyse, bunlar da bu dargınlıkları gidermeye matuf, küskünlükleri gidermeye matuf bir şey yapmada yarar görüyorum şahsen ben. Çünkü yine Hazreti Pir'in ifadesiyle diyor ki, vifak ve ittifak tevfik-i ilahinin vesilesidir. Yani insanlar anlaşırlarsa, uzlaşırlarsa Cenab-ı Hakk'ın tevfikine muvaffak kılmasına mazhar olur. Bunu teyit eden ayet var. Yedullahi fevka eydihim diyor. Hüdeybiye'de. Allah'ın eli onların üzerindedir diyor. Yani Allah onları destekliyor. Efendimiz bu ayetle alakalı buyuruyor ki yedullahi me'al cemaati. Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Cemaatten kopan aynı zamanda Allah'ın inayetinden de uzaklaşmış olur. Bir heyetten kopan, küskünlükle, dargınlıkla, hazımsızlıkla, çekememezlikle, bazı şeyleri sindirememekle, cüda düşen toplumdan o aynı zamanda Allah'ın inayetinden de cüda düşmüş demektir. Bir başka hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, men erade buhbetel cenne fel yelzemil cemaat. Cennetin göbeğine otağını kurmak isteyenler toplumdan ayrılmasınlar. İhtilaf ve iftiraklara düşmesinler buyuruyor. Şimdi bütün bunların hepsini birden mütalaya alarak o zaviyeden, o mercekle meseleye bakacak olursak bence kırgınlıkların, dargınlıkların, küsmelerin ne kadar felaket bir şey olduğunu görürüz. Ve barıştırma da insanları, uzlaştırma, anlaştırma da o ölçüde çok sevaplı bir şey. Bilemeyiz. Allah Celle Celaluhu herkesi bir şeyle buhbe-i cennet diyebileceğimiz cennetin göbeğinde rıza ufkunda rüyet yamaçlarında bir yere oturtur ve ona duyulmadık görülmedik şeyleri duyurur ve gördürür. Hadis-i şerifte buyuruyor ki İttakillah ve la tahkirenne minel marufi şey'e. Takva dairesi içinde olun diyor. Bizim takva yorumumuzla tekvini emirleri doğru okuyun. Teşri emirleri doğru okuyun. Onlara uyma mevzunda hassasiyet gösterin. Ve maruftan hiçbir şeyi de Allah'ın hoş gördüğü şeylerden hiçbir şeyi, en küçüğü bile hafife almayın. Dün yine demiştim, hani küçük yoktur aslında. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu meseleyi ifade ettiği bir başka hususta buyuruyor ki yani bir kardeşinizin hatta eşinizin yüzüne gülme mevzu sizin için sadakadır. Ağzına bir lokma koyma mevzu sizin için sadakadır. İnsanların gelip geçtiği yoldan onlara eziyet verebilecek bir taşı, bir dikeni, bir çalıyı kaldırıp atmak bir sadakadır. Bazen bu türlü şeylerle Allah Celle Celaluhu sizin cennetin göbeğinde otağınızı kurmanıza vesile olabilir. وَلَا تَحْتِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْهَا. Maruf dediğimiz Allah'ın hoş gördüğü şeylerdir. İman 70 küsür şu kadar şubedir buyuruyor. Bunun en başı imanı billah'tır. En hafifi de imatetul adâ anit tarik. Yolda başkalarına eziyet verecek bir şeyi giderme. Bir hendekse şayet oraya bir taş koyma. Gelen bir arabanın tekerleği o hendeğin içine girmesin. O kasise girmesin. Yani bu kadarcık şey, basit bir şey yani. Bir dikense, bir çalıysa birinin ayağına batmasın. Bunu kaldırıp atıyorsunuz, bir ibadet yapmış oluyorsunuz. Ve bunlardan hangisiyle o cennetin göbeğini, otağınızı kuracağınız belli değildir. Burada dinlendirmek için iki tane menkıbe türünden şey arz edeceğim. Harun Reşid'in hanımı Zübeyde Hanım, anamız olsun, büyük bir hanımdır. Bu ilk defa o insanlar Arafat'a çıkarken, Müzdelife'ye giderken sarmışlarla, marmışlarla Mekke'den suları sırtlarına alıp öyle götürüyorlar. O anamız Mekke'de kaynaklarından Arafat'a kadar, Müzdelife'ye, Mina'ya kadar su götürüyor. O günün şartlarına göre ben o çeşmeleri 68'de gördüm. Şimdi duruyor mu, durmuyor mu bilemiyorum. Şimdi o anamız çok önemli bir hayra vesile oluyor. Yani düşünün günümüz itibariyle 2 milyon, 3 milyon insan gidiyor. O sudan içiyorlar, o sudan abdest alıyorlar. Onlar demeseler bile, bunlar bilmeseler bile bunu Allah biliyor Celle Celaluhu. Bu işi hiç boşa çıkarmaz. Allah değerlendirir onu. Bu anamız bu kadar büyük bir şey yaptığı halde vefat ettikten sonra rüyada görüyorlar onu. Diyorlar ki Cenab-ı Hak sana ne muamele yaptı annemiz. Vallahi diyor ki yani ben şunu bunu yapmıştım da o değil diyor. Siz hafife alırsınız belki. Bir gün ezan-ı Muhammed'in minarelerde çınlayınca sazendeler yanımda. Onlar böyle saz çalarken ezanı duyunca bunu dinleyelim dedim. Öbür aleme gittiğimde bana dediler ki Allah bundan dolayı seni bağışladı. Ondan dolayı seni cennetin böhbehesine. Otağını git oraya kur dediler yani. Çok küçük gibi geliyor bu mesele. Bilemeyiz. Yani sizin gözünüzde çok küçük gelebilir de. Fakat Allah'ın sizi ne ile hoşnut edeceğini, ne ile rıdvanıyla serfiraz kılacağını, ne ile cennetiyle sevindireceğini bilemezsiniz, kestiremezsiniz. Büyük küçük demeden onun emrettiği her şeyi yerine getirmeye çalışırız. Şimdi bu küsleri barıştırma mevzu da çok önemli bir mesele. Bence onu böyle dar alanla bırakmamak lazım. Belki ekipler oluşturmak lazım. Tecrübelerimizle daha başarılı hale gelebiliriz o mevzuda. İnsanların karakterlerini okuruz. Toplumumuz büyük ölçüde cahil kalmıştır. Fakat dinine, diyanetine bağlıdır. Allah'a bağlıdır, peygambere bağlıdır. Bu dinamikleri kullanarak onlardaki bu küskünlük şeyini giderebiliriz, onları kucaklaştırabiliriz. Yeniden o kırgınlıklar telafi edilebilir. Evet, arabuluculuk lokal olarak olduğu gibi yani lokal dediğiniz zaman bulunduğunuz yerde yaparsınız bunu. Bulunduğunuz şehirde, bulunduğunuz köyde yaparsınız, bulunduğunuz kasabada yaparsınız. Meseleyi daha geniş dairede ülkeniz çapında yaparsınız bunu. ülke çapında organize olursunuz, bunu yaparsınız. Kimin bu mevzuda bir katkısı olursa o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de İbn-i Mace'de işaret buyurduğu hadis-i şeriflerle vaat edilen fazileti elde eder. Fakat bu mesele aynı zamanda uluslararası münasebetler açısından da çok önemlidir. Hani şimdi medeniyetlerin ittifakı gibi ve sizin arkadaşlarınızın dünya çapında gerçekleştirmeye çalıştıkları diyalog, yani farklı medeniyetlerin diyaloğu. Birinci Cihan Harbi biliyoruz. Nasıl bir hercümert yaşandı? Ne kadar, kaç milyon insan öldü? İkinci Cihan Harbi'nde kaç milyon insan öldü? Şimdiki durum ondan çok daha tehlikeli. Hafizanallah. Dünya çok korkunç bir hercümert yaşar. Bu açıdan da hani diyalog deyip dünyanın dört bir yanına açılma, bu küs milletleri, halkları birbiriyle barıştırma, bu mevzuda oturup sürekli strateji oluşturmak lazım. Taktik oluşturmak lazım. Alternatifli stratejiler oluşturmak lazım. Nasıl yapsak ki böyle halkları birbiriyle barıştırsak? İdareciler gelip geçicidir. Ve statik güç esasen dinamik gücü belirler. Kema tekünün güvenle aleyküm, Efendimiz ona işaret buyuruyor. Nasılsanız sizin içinizden çıkan başınız da olur. Onlar gelip geçicidir. Esas halkların birbiriyle olan irtibatını sağlamak lazım. Bu da büyük ölçüde hani ihtilafa karşı, tefrikaya karşı mücadele. Büyük ölçüde eğitimle olur. Yani siz o insanların çocuklarını alacaksınız, yetiştireceksiniz. Ama mükemmel yetiştireceksiniz. Birkaç dil bilecekler. Ve aynı zamanda değişik fenlerde ihtisas sahibi olacaklar. Doktora yapacaklar, post doktora yapacaklar. Aynı zamanda orada müşarun bilbenan birer insan haline gelecekler. Bunlar o toplumları belli böyle azgınlıklara yol açıldığı zaman frenleyen unsurlar olarak bir misyon yüklenecekler, bir misyon eda edecekler. Bu açıdan işte bu da bir barıştırma, bir uzlaştırma meselesidir. Yani mikro planda veya lokal olarak ele aldığınız bu mesele aslında uluslararası da ele alınması gerekli olan bir şeydir. Ne var ki hani başkaları farklı düşünebilir de bunu. Medeniyetler ittifakı, yani bir devletin başındaki insan da başka bir devletin başındaki insan birbiriyle anlaşırlar, beraber müşterek hareket edelim derler. Bu kılcal damarlara kadar inmemişse, toplumun tabanına kadar benimsenmemişse, sindirilmemişse, içtenleştirilmemişse, o idare, o iktidar gidince o mesele de havada kalır. Bu meseleyi halklara mal etmek lazım. İsterseniz buna başta o işi yapan o büyük insanlara yardımcı olmalı diyebilirsiniz. Onların başlattıkları o şeyi halka mal etme şeklinde onlara yardımcı olmalı diyebilirsiniz. Onlar o işi o zaviyeden ele alıyor, o zaviyeden gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ama meselenin kalıcılığı halka mal olmasına, kılcallara girmesine bağlıdır bence. Şimdi bu barıştırmayı ve küsleri birbiriyle uzlaştırmayı böyle yapabiliriz. Önemli bir ibadettir bence. Yani evvela lokal olarak belki kendi köyümüzde, kasabamızda, ülkemizde bu işi gerçekleştirmenin yanı başında meseleyi uluslararası platforma taşımak suretiyle, ulusları da birbiriyle, milletleri de birbiriyle barıştırma yollarını araştırmak lazım. Buhari'deki hadiste dargınları barıştırma sadaka olarak değerlendirilmiştir. Evet. Sadakat, sadakat kökünden de geldiği için her sadaka aynı zamanda sadakata delalet eder. Allah'a inanıyorsanız, onun kapısının sadık bendesiyseniz sadaka ile bunu tescil edeceksiniz. Sadaka. Kur'an-ı Kerim hemen her mevzuyu anlatırken sözü bir şekilde ahirete getiriyor. Bugün miras taksimi, arazi sınırı tayini, kadın erkek münasebetleri ya da gelin ve damatla ilgili problemlerden dolayı dargınlıklardan büyük kavgalara kadar pek çok nizâ meydana geliyor. Zikredilen sebeplerden dolayı birbirine küsen kimselerin barıştırılmaları hususunda ahiret inancı nasıl kullanılabilir? Şimdi küskünlükler aynı zamanda beraberinde olumsuz başka şeyler de getirir. Yani sadece küs durmakla kalmaz. Nefsinin avukatlığını yüklenir insan, verir veriştirir onun hakkında. Kendisini haklı görmek yolunda elinden gelen her şeyi yapar. Ben şöyle demiştim de o da şöyle demişti de filan der. o bir şey söylemişse ona laf yetiştirmeye çalışır. Aynen siyasilerin yaptıkları gibi mutlaka karşılıksız bırakmamaya çalışır. Mahsurlu şey bakın bunlar. Gıybet eder yani. Belki bazen israda bulunur. Ayağının kaymasını ister. Kapaklanmasından memnun olur onu. Bütün bunların hepsi Allah nezdinde çok mahsurlu şeyler. Bu ahiret hesabına da kaymalardır bunlar. Ahirete inanıyorsa bir gün burada benim tasavvurlarım, benim tahayyüllerim, benim azimlerim, benim cehitlerim, bu mevzuda benim gayretlerim, benim onlara karşı tavırlarım ve davranışlarım orada birer güzellik halinde geriye dönecek, bana gelecek, bana verilecek burada. Bilemiyoruz yani. Orada belki üns billaha sebebiyet verecektir bu. Yani siz başkalarını birer en iyisi celis halinde gördüğünüz zaman, onların gönüllerini fethedip gönüllerine oturduğunuz zaman ve alemin gönlünüzde oturması için gönlünüze sandalyeler yerleştirdiğiniz zaman Allah Celle Celaluhu öbür tarafta belki bunları üns billaha bir yönüyle kendisiyle beraber olmaya birer vesile yapacaktır. Belki Efendimizin mahiyetini paylaşma bir vesile yapacaktır. Belki o büyüklerle beraber bulunmaya bir vesile yapacaktır. Bu açıdan haşr-ı neşr inancı hemen hayatın her birimi için çok önemlidir. Haşr Risalesi'nin zeylinde de Hazreti Pir'in ifade ettiği gibi yani mesela nasıl çocuklar için diyor orada önemli bir şey. Onlar işte yakınındaki çocuklar vefat ettikleri zaman o ciğersuz hadise karşısında o mukavemetsuz vicdanlar öyle ızdırap duyarlar ki. Hakikaten ben hatırlıyorum böyle. Yani bir çocuk arkadaşım vardı, öldü. Ben 5-6 yaşındaydım. Hala aklıma gelince aradan 60 küsür sene geçmiş. Hala aklıma gelince böyle ciğerimde acısını hissederim yani. Böyle koşmuşsunuz, etmişsiniz. Bir gün gelmiş, ona gel demişler, gitmiş yani. Şimdi öyle ciğersuz bir hadise karşısında, insanın içini yakan bir hadise karşısında evet o benim komşum, arkadaşım, sokak arkadaşım, oyun arkadaşım o tarafa gitti ama var ya cennetin bir kuşu oldu yani şimdi. Orada pır o daldan o dala uçuyor, o daldan o dala uçuyor. Bu teselli için uydurulmuş şey değil yani bunlar. Bir cennet hakikati var öbür aleme ait. Bir cehennem hakikati var öbür aleme ait. Bir ilahi teveccüh hakikati var öbür aleme ait bunlar. Ama onun idrakine göre, onun anlayışına göre ifade tarzı bu yani. O yok olmaya gitmedi. Biz de bir gün arkadan gidecek, arkasından gidecek, onunla buluşacağız orada. Gençler için böyle heyecanları feveranda olduğu bir dönemde önlerine gelen her şeyi yakıp yıkmaya müsait bulunan insanlar ancak haşr-ı neşr inancıyla kendilerini frenleyebilirler. Yapmayalım, taşkınlığa girmeyelim, şunun bunun hukukuna tecavüz etmeyelim, bunların hesabını verme var. Yaşlılık halinde o insanlar kabre yaklaştıkları sürece onu yaşlılar çok daha iyi hissederler yani. Her gece yatarken bu benim son gecem olabilir falan derler yani bir yönüyle. Hazırlıklı olurlar. İncitmemeye, incinselerler, kırmamaya, küsmemeye dikkat ederler. Öbür tarafa iyi gitmeye çalışırlar bir yönüyle ve boşluğa gitmiyoruz. Bir çukura yuvarlanmıyoruz, toprağın altına girmiyoruz. Belki o bir kapıdır, bir koridordur, bir köprüdür, öbür aleme uzanan. Oradan ruhumuz kanatlanacak, öbür aleme gideceğiz. Haşr-ı neşr'den sonra da bir insan her şeyi nasıl duyuyorsa katlanmış olarak öyle duyacaktır onlar için. Hastalar için ayrı bir şey ifade ediyor. Aynı zamanda küskünlüğe karşı da haşr-ı neşr mevzu, öldükten sonra dirilme, ba'su ba'den mevt. Çok önemli, çok onarıcı bir şeydir yani. Öbür tarafta onun da bize bir dönüşü olacak farklı şekilde. Farklı kılıkta, kıyafette, formatta geriye dönüşü olacak. Bazı insanların haset, inat, gadab ve kinlerine bakılınca onları diğerleriyle barıştırmamak daha hayırlıymış gibi görünüyor. Mesela bir gelin eşinin evinde çok mutlu mesut. Fakat kendi anne babasıyla küs. Ne var ki barıştırılsalar babasının şerlerine maruz kalacak. Bu tür kimseleri barıştırmamak mı daha hayırlıdır? Belki herkesi farklı farklı kendi konumlarına göre rehabilite etmek lazım. Belki onları da izaha getirmek lazım. Onları da isterseniz insanlaştırma diyelim, insanlaştırmak lazım. Yani niye kızını eziyet edecek ki? Niye gelini eziyet edecek ki? Ne hakkı var eziyet etmeye? Belki onlara da insanlığı hatırlatmak lazım. Ancak hani bazı kimseler eğer dini diyaneti varsa belki din diyanet argümanları kullanmak suretiyle belki o bölgede, o beldede bulunan bir imam efendi, aklı başında bir imam efendi, bir müftü efendi, bir vaiz efendi bu mevzuda din açısından da onlara bir şeyler anlatabilir. Dini kurallara bağlayarak meseleyi ortaya korlar, baz ederler. İnandırıcı olur. Bence belki bazı problemler var ki bunlar uzun zaman ister. Onların da bir vakti merhunu vardır. Yani onlar da işte o çıldırtan zamana karşı sabretmeyi gerektiren şeylerdir. Bir kereyle olmayabilir. Hep arz ederim bunu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belki Ebu Cehil'e 50 defa mesajını sunmuştur. Yumuşak, incitmeden mesajını sunmuştur. Ama o insan temerrüdünden vazgeçmemiştir. Efendimiz açısından mesele bir kurtarma azmi, bir kurtarma cehdidir yani. Onu kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapar. Öbürü de temerrüdünü yaşıyor. Biz sonuna kadar onu kullanma mecburiyetindeyiz, vazifedir. O mevzuda her cehdimiz, her gayretimiz ibadet olur bizim. Yani boşa çıktı da bu, öyleyse yani bize beyhude bağışlayın, havanda su dövdük diyemezsiniz. Bizimki havanda su dövme olmaz esas. Havanda su döven oluyor. Evet, biz o meseleyi sonuna kadar götürürüz. Başarılı oluruz veya olamayız. Ama oturup düşünmek lazım. Mümkün olan bütün argümanları kullanmak lazım. Herkesi rehabilite etmek lazım. Evet, önemli. Allah'ın hoşnutluğu oradadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hoşnutluğu oradadır. Ve Kur'an'a uygun hareket etme de o sayede olacaktır. Evet, bu açıdan ben öbürüne evet diyemeyeceğim de. Fakat yine de öyle görüşür eder başkalarıyla. Yan yana getirmemede ciddi bir maslahat varsa, hakim maslahat varsa, yan yana gelince biri bıçak çekecek, öbürü de kama çekecekse şayet, de burada temkinli olmak lazım. Bir kısım hadis-i şeriflerde vardır. Mesela diyelim ki biri birinin hakkını yemiş, oraya gelmiş. Nezülüyette o hakkı, hak yiyen insan da nezülüyette değerli bir yanı var. Hak yiyenin. Cenab-ı Hak öbürüne diyor ki, hakkı yenine diyor ki, sen bu kulumdan benim alacağın var diyor. Ama sen benim bu kulum hakkını helal edersen, ben sana şunları vereceğim diyor. Yani işte bu fethetme yani, yumuşatma. O meseleyi dünyadaki ferdi, ailevi, içtimai hayatımıza alıp uygulayacak olursak, ahlaki ilahiyle ahlaklanma denir yani. Allah madem öyle davranıyor insanlara, ahirette de öyle davranacak, öyle muamele edecek. Öyleyse o bizim için çok önemli bir referanstır. Onu değerlendirmek lazım. İlahi ahlakı değerlendirmek lazım. Ben kimseye küstüğümü hatırlamıyorum. Mesela diyelim ki geçen gün ismini arz ettim de bunca insan içinde ismini arz etme Allah nezdinde o da sevimsiz addedilebilir. Yani 40-50 senedir böyle. Güldüğüm zaman bile mesela onunla alakalı aleyhte bir yazı yazan insan var. Mesela ağlarsan onu da aleyhte yazan. Çok samimi söylüyorum yani. Mesela yuvarlansın cehenneme gitsinler. Belki çok büyükler bile demişler. Fakat benim tabiatımda yok demiyorum. Böyle açık ihanet eden yakın birisi. Yani yakının ihaneti insana çok daha batar. Çok daha dokunur. Rencide olmadım demek değildir. Ama önemli olan rencide olduğun halde, incindiğin halde incitmeme meselesidir. Böyle aklımın bir köşesinden geçti. Allah onu cezalandırsın gibi böyle aklımın köşesinden geçti. Yahu ne akla dedim, odama girdim. Allah şahit. Siz de şahit olun. Hıçkıra hıçkıra ağladım. Bir insanı cehenneme mahkum etmek ne demek yani bu? Kolay bir şey değil ki. Onun sana yaptığı şey seni cehenneme sokma değil ki. Öyle bile olsa yani seni cehenneme attı diye cehenneme atmak ne demek? Bu açıdan bu tezkiye-i nefs etme böyle burada kendini anlatma mevzu değil de faydası yok yani küsmenin, darılmanın, birilerine karşı hınç duymanın anlamı yok bence. Allah huzuruna giderken kalbimiz temiz, hiç kimseye karşı içinde, Türkçedir bu, gıllukış demek ya. Arapçadan geçmiş bir şey, kıl mıl manasını anlarız biz onu, kıl kadar bir şey olma manasını anlarız da. Fakat gıllukış esas Arapçadan geçme, farklı manaya gelir. İçimizde öyle olumsuz, negatif bir şey olmamalı, hiç kimseye karşı olmamalı. Allah huzuruna giderken temiz gitmeli, pak gitmeli. Böyle onun sizi beklemesine cevap olarak ona gitmeli. Canın canına koşması gibi gitmeli. Ne hoş söyler Fuzuli. Canımı canan istemiş. Minnet canıma. Can ne ki vermeyeyim onu canan. Bence beklentiye gitmek lazım. Gel artık demeye gitmek lazım. Hep böyle arınmış olarak yaşadın, gel artık davetine gitmek lazım. Bu hayatı o çizgide temiz, arınmış olarak yaşamak lazım. Allah muvaffak olsun.